पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ, हाँ पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ, पहली पता चला क्या हो गया, ऐसी मिली नजर के दिल खो गया, किसी को न पता चला क्या हो गया, ऐसी मिली नजर के दिल खो गया, चुपके से वो पहलू में आ, चुपके से वो पहलू में आ, बोली मुझे आ रे आ, पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ, पहली बार। नशा आंखों में अब छाने लगा है, मजा जीने का अब आने लगा है, नशा आंखों में अब छाने लगा है, मजा जीने का अब आने लगा है, साथ है वो पास है वो, साथ है वो पास है वो, आज नहीं नार ना, पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ, पहली सपनों की खिल जाएगी, सांसों में सांस जब मिल जाएगी, कली सपनों की खिल जाएगी, कल का मुझे याद नहीं, कल का मुझे याद नहीं, आज की बात बारे पहली बार, पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ, पहली बार, हाँ पहली बार एक लड़की मेरा हाथ पकड़ कर बोली हाँ रे हाँ।